Ναι. Αχ, αυτό το σήμα. Βάλ τις πουλάνες διαφημίσεις, πρέπει να ακούμε κι αυτό. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Καλημέρα. Ήθελα να σου πω το εξής, άμα βρούμε το ξηρό, πόσα μας δίνουνε, ρε, φίλε. Ένα μύριο, πόσα. Ωραία. Και από ποιον θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά, από τους γερούς, από τις συντάξεις. Από τις μίζες, από αυτά που επιστρέφει ο Σαμαράς από τις μίζες. Τι ανέκδοτο κι αυτό. Αυτός ο Γεωργιάδης μας έχει χορτάσει. Περνάει η μέρα που να μην μπει μαλακία ο Άδωνης. Άμα είναι να τα πάρουν από τους γέρους, εάν το ψηφίσανε, να τους λιώσει, να τους πατήσει κάτω. Να τους πάρει και τη σύνταξη, να τους τα πάρει όλα. Θα το παραδώσω με λουλούδια, θα το πάω. Εμπρός. Εγώ είμαι. Λοιπόν, επειδή μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω τι έχει γίνει που ακούω αυτό το παλικάρι εκεί με τη φωτογραφία, τη λέει, με τη μηχανή. Μόλις άνοιξα. Πανικός, παιδί μου, πήγαν την πέσανε στο Μίλτο. Το Μίλτο, το Μίλκο. Το Μιλτομπούκαλο. Στο γραφείο του. Κάνανε ντου μέσα, κάνανε κατάληψη. Ποτέ. Μόνο ο Σκάι τα βλέπει αυτά. Και κάτι άλλο παπαγαλίσκι. Και πήγαν τα μάτια κατευθείαν και του την πέσανε. Αυτό είναι ο φωτογράφο. Που ήταν πρώτο εκεί πέρα και έφαγε κάτι ψηλέ. Κοιτάξτε να δει. Δημοκρατία έχουμε. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώ. Έτσι πρέπει να γίνεται. Εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ. Δημοκρατία έχουμε. Και να φανταστεί, εγώ τόσο καιρό είχα ανησυχήσει. Περίμενα πώ και πώ. Είχαμε δει το πουλί τη Χούντα. Επιτέλου τώρα είδαμε και το πουλί τη Δημοκρατία. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Έχω κάνει εδώ και καιρό αίτηση στην εφορία απαλλαγή για το χαράτσι. Ναι. Η γυναίκα μου είναι άνεργη από το 11, εγώ από το 12. Εγώ μόλις έπιασα δουλειά. Πηγαίνω στην εφορία και ρωτάω σήμερα και μου λένε δεν έχει εξεταστεί ούτε μία αίτηση. Αν θέλετε, μην πλύνετε το χαράτσι, μου λέει. Έχετε δικαίωμα. Αυτό ρε, Αποστόλη, ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Ο Τόλης είστε. Αποστόλης. Γράφε. Λέγε. Ένα άθεος. Ο άλλος ένθεος και εμείς ενδεείς. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Για δύο ημίχρονο άσο τελικό, ψηφίστε Αχιλλέα για πρωθυπουργό. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Πρώτα απ' όλα, τι να πούμε τώρα, να συζητήσουμε για τους κόλους και τους πόλους στη Σιμάρ. Εγώ θα ήθελα να σου πω μονάχα ότι είναι χυδαίο και εκβιαστικό σε μια γυναίκα 80χρονη μια σύνταξη του ΟΓΑ σε 400 ευρώ να παίρνει, να τη λένε ληξιπρόθεσμα, αύριο πληρώνεις 670 ευρώ. Δηλαδή από χαράτσια, σε δύο μέρες, δηλαδή σε μια ιδιοποίηση για να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, όλοι αυτοί, είτε 58, είτε Δημάρη, είτε Πασόκ, να καταλάβει λίγο ο ελληνικός λαός ότι όλοι μιλούν για εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια διαχείριση, τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, μέσα στο ίδιο το Μαντρί θα είμαστε και τίποτε άλλο. Με την αλυσίδα λίγο πιο μακριά δεμένη πολλές φορές. Εντάξει, να μην σου τρώω το χρόνο που έχω μέρες που προσπαθώ να πάρω να μιλήσω και άλλα να σου πω, αλλά τέλος φωνάστε τώρα. Άλλη φορά. Για το Γιακουμάτο σε πήρα. Λέγε. Τι θα λέει τώρα στην κόρη του. Η κόρη του θα ρωτάει, μπαμπά, έτσι είναι η πολιτική, έτσι ζει ο κόσμος, έτσι κάνουν στον κόσμο. Τι θα της απαντάει. Πες μου, πόσο πολύ φοβάμαι που θα έχουμε Κασιδιάρη δήμαρχο. Νόμιζα τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσεις εμένα. Όχι. Τι θα έχουμε, είπες φίλος? Κασιδιάρη δήμαρχο. Εντάξει. Λέμε καμία μαλακή, αλλά και εσύ το ξέσκησες. Καλά, καλά, εγώ το φοβάμαι πολύ. Καλά, λοιπόν. Αυτό το λες εσύ και κάτι πιωμένη ηθοποιή που καλεί ο Πρεδεντέρης. Άσε μας. Έλα, γεια. Έλα, σε πήρα να σου πω, καταρχήν είναι καλησπέρα, να είσαι καλά. Εντάξει, καλά. Πήρα να σου πω, Τόλι, ότι ο Μπαλούρδος πρέπει να αλλάξει τολί, έτσι. Γιατί? Μπλε. Μπλε τώρα λες, ε. Μπλε. Μα το μπλε είναι υποβάθμιση. Έχω ακούσει σε πορείες, ναι. Συγκεκριμένα έξω, σε μια πορεία έξω από τα δικαστήρια που κατέληξε, ναι, ναι. Να φωνάζουν, δεν θα γίνεις πράσινος ποτέ, βλάκα μπλε, βλάκα μπλε. Είναι υποβάθμιση το μπλε. Έστω έτσι, έτσι και ένα πέρασμα με μία ρόποκοπ να βγεις. Έλα, θα σου πηγαίνει, θα σου κάνει ωραία και τα δοντάκια σου. Το μόνο καλό που έχουν οι μπλε, ναι. Είναι αυτά τα κάτι κράνη ωραία καινούρια που έχουν. Αυτά. Ναι, έχει, αυτό σου λέω. Μόνο για το κράνος, αλλιώς το μπλε σιγά. Καλά, εντάξει, κρίνε εσύ. Σκέψου ότι μοιάζει και με λιμενόμπατσο. Χαίστηκα, για ποιο λόγο? Γι' αυτό ματατζής, λαδί, που είναι και αυθεντικός ο Γνήσιος. Εγώ είμαι. Θες άκουσα την εκπομπή σου και άκουσα και μία γνώριμη φωνή. Ποια είσαι εσύ, μωρή? Εγώ είμαι, μία κοπέλα. Μπα. Ηλικία. Λοιπόν. Ηλικία. Θέλω να σου πω κάτι. Ηλικία, μωρή. Πέρα... Λέγε την ηλικία, μωρή. Αχαχα. Θες να σου πω κάτι. Για πες. Λοιπόν, χτες νομίζω άκουσα έναν Μητροπολίτη Κυλικής να λέει σουτ σουτ σε μια γυναίκα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λυκειάρχης μου. Ο Μητροπολίτης ήταν Λυκειάρχης σου. Βεβαίως. 3 χρόνια στο γυμνάσιο και 3 χρόνια στο Λύκειο. Αχ, τι τυχερά παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ τυχερά παιδιά και όχι μόνο. Πόσοι ζουν από εκείνη τη χρονιά? Εντάξει. Ή μάλλον πιο καθαρά, πόσες αυτοκτονίες γίνανε? Δεν γίνανε, αλλά απλά κοντέψαμε. Απλά ήθελα να σου πω ότι ο συγκεκριμένος, γιατί τον είχα 3 χρόνια στο γυμνάσιο και 3 χρόνια στο Λύκειο, ξέρεις τι μας έλεγε? Τι σας έλεγε? Δεν υπάρχει ολοκαύτωμα. Τι να πει, παιδί μου. Τι υπήρχε επίθεση να πει. Ήταν προπαγάνδα των Εβραίων. Κάτι χιλιάρικα μόνο. Γνωστό. Αυτός οι χρυσαυγίτες αυτά. Ακριβώς. Καλέ, γιατί τα βάλατε σήμερα με τους Μητροπολίτες, άφησκα γουρούνια. Γενικώς, είχαμε ένα θέμα σήμερα με τα μαύρα τα φουστάνια. Α, ναι. Ναι. Τι σας έπιασε. Όχι πια στα μαύρα τα φουστάνια. Φορέστε όλες ηθρού, κομψά όμορφα καφτάνια. Α, πολύ ωραία πρόταση. Ρε φίλε, μήπως πρέπει να βάλουμε χαρτάκια στα ντοϊκά. Να περιμένεις φίλε, να περιμένεις, δεν κατάλαβα. Στη σειρά σου. Και όταν χτυπήσεις το κατάλληλο ταμείο θα πας. Για πάρτι σου ότι γουστάρεις. Για πάρτι μου ρε μάνα μου, λέγε. Α, γεωρί μου, αφού ξέρεις ότι έχω τρελή αδυναμία. Να σου πω, δεν πήρα να πω κανιά παπάρα, να πούμε μεγάλο τέτοια. Απλά μιλάγα με το τέταρτο μου παιδί που ζει και δουλεύει στην Γερμανία, ο Μιτσάκος, ο Καματεριώτης, και μου είπε, επειδή σ' ακούει καθημερινά σαν τρελός μέσω ίντερνετ, μου λέει, ρε φίλε, κάνε μου μια αφιέρωση. Φιλάκια πολλά, Μιτσάρα μου, Καματεριώτη, σ' αγαπάω πολύ, Αποστόλη, πες ότι τον αγαπάς και εσύ. Τι να πω, παιδί μου, θα υποστηρίξω τον γκέι ξεβράκωμά σου αυτή τη στιγμή στον αέρα, θα το υποστηρίξω κι εγώ. Επειδή αποφάσισε να βγει από την τουλάπα, τι με νοιάζει. Αγόρι μου, αγόρι, πώς μας καταλαβαίνεις εμάς τις λουλούδες. Καλά να περάσετε, κορίτσια. Και μακριά από τους άνθιμους, μακριά. Φιλάκια, φιλάκια. Θα σας αφορήσει. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Ελληνοφρένεια. Ναι. Αποστολή, γεια σου. Γεια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ψάχνω να βρω το υπόλοιπο 65%. Τίποτα. Τελικά το 35% έμεινε μόνο. Ναι, ανάποδα τα πει ο μαλάκας. Να μας χτυπάν με όρους και χαμόνια. Δεν πω να μας χαλά. Θα πω να θα μας χρόνια. Δε φίλε, μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Βάλε τον Μπάγκαλο εκεί. Που λέει ότι άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάω στα φύγω, θα μεταναστεύσω. Τον χάνουμε. Χάνουμε τον Θόδωρο. Και πλέξτε εκεί πέρα που λέει ότι Μανούλα θα φύγω, θα πάω στα ξένα και σφουγγάριζα. Ξέρεις εσύ. Εσφουγγάριζα, ναι. Εάν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, εσύ θα πάτε Παρίσι με την κυρία Αλσάλεχ. Για την ακρίβεια, είπα το εξής κατά λέξη. Καλύτερα ξανά στο Παρίσι, επειδή έχω κάνει εξόριστο στο Παρίσι τη δικτατορία. Έχω κάνει εξόριστο στο Παρίσι τη δικτατορία. Ξανά στο Παρίσι με την Αφροδίτη Αλσάλεχ, παρά σε στρατόπεδο πολιτικής διαπαιδαγώγησης με διοικητή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα φύγω, Μπανούλα, μην κλάψεις για μένα. Με σφουγγάρισα και έκλαιγα. Φουγγάριζα και έκλαιγα. Δεν είναι αυτή η ζωή και από τα αφεντικά μας. Δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματά μας. Έλα ρε Αποστόλη, τρεις ώρες για να μου το... Να σου πω, έλα. Κάνουμε μια παραγγελιά για αύριο. Επειδή στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έχω ακούσει όλη τη βδομάδα, περισσεύει η αριστεροσύνη και να μην πω η κομμουνιστοσύνη, ναι. Βάλε τη διεθνή να παίζει και βάλε δηλώσεις διάφορες έτσι αριστερές. Και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι με το δίκαιο φορολογικό σύστημα, με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, θα πετύχουμε το στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Δηλαδή, να μην έχουμε ελλείμματα, αντίθετα να έχουμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Ρε φίλε, μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι την Παρασκευή του Άσημου που λέει «Πάνω μας χτυπάνε όλους και κανόνια». Τον ίδιο μας εμπρός να βγάλουμε στους δρόμους ουρλότο και φωτιά σε κράτος και αστυνόμους. Λοιπόν, να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Τον Αλβανό κομμουνιστή, ρε φίλε. Ποιον Αλβανό κομμουνιστή? Που είχε πάρει παλιά, που σου λέει «Έλα ρε μάτρα», του λέγε «Σι έτσι, Αποστόλης». Γεια σου φιλαράκι, είμαι Αλβανός μετανάστης φίλε και ζω 18 χρόνια στην Ελλάδα. Νόμιμος. Νόμιμος. Δεν σ' ακούω, ρε μαλάκα. Όπα, Αποστόλης. Λοιπόν, εντάξει, Αποστόλη, άγουνας. Είσαι νόμιμος. Τι είμαι? Νόμιμος. Έχεις χαρτιά? Ναι, ρε μαλάκα, ναι. Αποστόλης. Ναι, Αποστόλη. Είμαι να σου πω πριν 18... παραμονής. Περίμενε, ρε, να σου πω εγώ σε πήρα για να σου πω, όχι να μου πεις εσύ. Α, και Αλβανός και Τσαμπουκάς. Βέβαια, ήρθατε στη χώρα μας, θα μας γαμίσετε κιόλας. Που δεν έχω πρόβλημα, αλλά να μας φέρετε τις δουλειές. Κάτσε να σου πω, ρε μαλάκα, που περνάς ωραία μηνύματα. Αποστόλης. Αποστόλη, λοιπόν, ο ελληνικός λαός, φιλαράκι, πρέπει να καταλάβει ότι η ελευθερία, η ευημερία και όλα τα σχετικά έχουν κόκκινο χρώμα. Και αυτοί που κόπτονται για το Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ και σας βρίζουν γιατί τους υπέφερει και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβουν το εξής πράγμα. Ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι όμοιοι του απλούστατα θα είναι διαχειριστές του συστήματος. Κομμουνιστής είσαι. Αλβανός κομμουνιστής, με πήρες τηλέφωνο. Γιατί σου πάει αυτό. Είχαμε μάθει Αλβανός τουρίστας, Αλβανός κομμουνιστής, είναι νέο ανέκδοτο, με δουλεύεις. 50 χρόνια είχαμε κομμουνισμό στην Αλβανία, δεν κατάλαβα. Δεν σε χάλασε, σωστό. Να σου πω. Είπες ήρθες πριν από 18 χρόνια. Όπως τα υπολογίζω, πριν από 18 χρόνια ο Σαμαράς ήταν στα πράγματα. Ρε, δεν πάει να γαμπεί ο Σαμαράς. Να πάει, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τον ξέρουμε καλά, τις γης μας το να φέρνει, μας έπαθε πολλά. Χρειάζεται να δώσετε μια δήλωση του Γεωργιάδη που τον είχε ο Παπαδάκης που έλεγε ότι. Και τι είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί, γουρούνια είναι. Λοιπόν, πηγαίνει σαν απάντηση, σαν φίλοι έχουν τη Γερμανία. Κατάλαβε, φαντάζομαι. Που τη λέει ο Δήμος Ταρένιος. Στην Ελλάδα κάνουμε στα 1000 άτομα 99 το χρόνο μαγνητικές τομογραφίες. Οι γιατροί της Δήμος. Γερμανία κάνουν 13. Ερώτηση. Ναι. Τι είναι οι Γερμανοί, βόδια είναι. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Για Παρασκευή, κόικα αβοκή, τέλος. Τηλεφωνώ από το εκ μέρους του Νίκου. Έχω κάνει μια παραγγελία μέσω eBay από τις 26 Σεπτεμβρίου και μήπως μπορέσουμε να βρούμε, μήπως έχετε κάποια ενημέρωση. Τι παραγγείλατε? Είναι μια λάμπα ενιδρίου. Μάλιστα. Έχετε ενιδρίο? Ναι. Με τι ψαράκια? Είναι κόι, έχει ο αδερφός μου βασικά. Κόι? Ναι, ναι. Είναι μεγάλο ενιδρίο. Είναι σαν λίμνη. Δεν είναι έτσι ατομικό, οικιακό. Α, είναι κόι που λέμε. Κόι, κόι. Κόι καβοκί που λέμε. Ναι, ναι. Καβ. Κόι καβοκί, κόι καβοκί, κόι καβοκί, κι όχι γοέια. Κόι κοιαίαιο, λιάσα λιγαία. Λίγα, λίγα, Ναι. Τώρα για να κάνετε τη δουλειά σας, να στείλω μια λεντοτενία. Μια? Λεντοτενία. Είναι ταινία του LED. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει αυτό. Φωτίζει, αρέσει και στα ψαράκια. Δημιουργεί αίσθηση drive-in. Ναι. Ξέρετε πώς ήταν παλιά. Ναι. Είναι πολλά φωτάκια στρογγυλά δίπλα-δίπλα. Σαν να είναι αυτοκίνητα ραγμένα και βλέπουν τα ψάρια. Τα ψάρια θα δίνουν σοου. Ναι. Είναι, όχι, αυτή είναι ειδική η λάμπα. Ειδική είναι και αυτή, ειδική. Ναι. Για ενιδρία κόι. Κόι. Mm-hmm. Την κάνει τη δουλειά της δηλαδή και είναι και στα ίδια λεφτά, μία ή άλλη. Mm-hmm. Να στείλω λεντοτενία drive-in. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν. Απλά δεν ξέρω αν έχετε εκπαιδεύσει τα ψάρια να δίνουν show. Πρέπει να δίνουν παράσταση κάθε φορά που ανάβει. Α, έτσι. Ναι. Έχετε ψάρια ανέμο, τέτοια που λέμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα. Με λεπτομέρειες με ρωτάς, είναι το αδερφού μου. Έχετε την ασώματο ψάρι που λέμε. Τι. Είναι η ασώματος κεφαλή, η ασώματος ψαρί, την έχετε. Τι είναι αυτά. Που είναι το ψάρι χωρίς σώμα. Χωρίς σώμα, Μόνο κεφάλι και χορεύει. Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια. Όχι, όχι. Εμένα δεν τα έχουμε. Έχετε την ψάρι με το μουστάκι. Όχι. Δεν έχετε για σόου τίποτα, κάνει ένα κλωνόψαρο. Τίποτα, όχι, όχι. Μάλιστα. Απλά ψαράκια. Ναι, αλλάζουν και χρώμα οι λεντοτενίες. Δηλαδή σκέψου drive-in τώρα disco φάση. Ναι, ναι. Τίποτα. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν ξέρω, πάρ' τον Νίκο να συνηθίσει. Τι να σου πω, εγώ αυτά έχω. Θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την πω. Κοινή σημαία για μας. Για μια ζωή πιο λεύτερη, πιο νέα. Ναι, γεια σου Αποστολή. Γεια σου. Μια παραγγελία ήθελα για την Παρασκευή. Ναι. αυτό με τον μπάγκαλο που του είχε κάνει μια φάρσα και έλεξε ότι είχε ξεχάσει τη λίμνη τη Βάρκηζα στο. Τον Μπουρνούζι. Ναι, ναι. Τον Μπουρνού, όχι τον Μπουρνούζι, κάτι άλλο, δεν θυμάμαι. Το σακίδιο. Ένα σακίδιο που είχε μέσα το αρκουδάκι του. Κάτι τέτοιο, όχι πολύ γέλιο αυτό. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το γραφείο του κύριου Παγκαλού. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλά, μια χαρά. Τηλεφωνώ σχετικά με την επίσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Παγκαλός προχθές που είχε έρθει εδώ πέρα. Έχει ξεχάσει ένα σακίδιο. Ωραία, εντάξει. Τα θα ενημερώσω να το πάρουμε. Απλά ήθελα να σε ενημερώσω. Μ' ακούτε? Ναι, με σας ακούω, ναι. Ότι για λόγους ασφαλείας εμείς θα πρέπει να καταγράψουμε το περιεχόμενο του σακιδίου. Μισό λεπτάκι να συνοηθούμε τότε. Μισό λεπτό. Ναι. Μήπως στέλνουμε άνθρωπο να το πάρει από εκεί, από τα παιδιά μας. Ναι, απλά ναι. Εμείς θα πρέπει να το καταγράψουμε για λόγους ασφαλείας. Μην είναι κάποιο που μοιάζει με τον κύριο Πάγκαλο και έχει μέσα κάτι, δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνετε. Μισό λεπτάκι, μιλήστε με τον κύριο Πάγκαλο. Μισό λεπτό. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μίλησα και με τον συνάδελφό σας. Τηλεφωνώ από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης. Μάλιστα. Που είχε έρθει ο κύριος Πάγκαλος προχθές. Φαίνεται ότι έχει ξεχάσει ένα σακίδιο. Ναι. Και μίλησα με τον συνάδελφό σας, είπε ότι μπορείτε να στείλετε εσείς κάποιον. Ωραία. Έχετε. Απλά. Ποιο να βρούμε εκεί? Εμένα μπορείτε να βρείτε. Τίτος Ντάντακας. Μισό λεπτάκι. Τίτος Ντάντακας. Μισό λεπτά, σημειώσω το τηλέφωνο. Τίτος Ντάντακας. Ναι, να σας δώσω έχετε κινητό. Και ένα τηλέφωνο, ναι, βέβαια. 697. 697. 50. 350. Αυτό που είπα και στο συνάδελφό σας είναι ότι εμείς για λόγους ασφαλείας, γιατί είναι και αρχή μας εδώ πέρα, θα πρέπει να καταγράψουμε το περιεχόμενο του σακιδίου. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ανοιχτό είναι, έχει ξεχαστεί. Εντάξει, αυτό ήθελα να σας ενημερώσω. Βλέπω έχει μέσα ένα βιβλιαράκι με οδηγίες κολύμβησης. Έχει 10 απλά βήματα για ατσάλινους κοιλιακούς. Ναι. Ένα κουτάκι με αποξηραμένο ανανά και παπάγια. Μάντολες. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να συνοηθείτε. Έχει ένα Panama hat. Ναι. Μια κουλούρα από τρακτέρ. Μάλλον αυτό πάρσε το πουλάκι τσίου. Έχει ένα κόκκινο μπουρνούζι, αυτό της φωτογραφίας. Ωραία. Το οποίο από ό,τι βλέπω είναι δύο ενωμένα μπουρνούτσια. Κάτι σαν τα ενωμένα εργοστάσια. Είναι δύο. Και έχει και ένα κόκκινο σκούφο, βλέπω, και άσπρα γένια. Τι ντύνεται?